الصليب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم پیارے پیارے سنگ بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار پھر جیتے جی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے حبیب رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معظم مہینے شعبان المکرم سے سرفراز فرمایا، کیونکہ یہ ماہ مبارک اتنا پیارا اور عظمت والا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شاعری، شعبان میرا مہینہ، اتنا مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے. علامہ طفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توریت شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی شعبان المعظم میں یہ دعا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرون پڑھ لے لیں، چاہے ایک بار پڑھ لیں تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1000 سال کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اسے صدیقین میں لکھے گا. تو یہ دعا بھی چند بار ورد کر لیتے ہیں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کو یاد بھی ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله مخلصين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بھائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے شعبان المعظم یہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا اور پاکیزہ مہینہ ہے. اس کے بے شمار فضائل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ فضیلت سب سے بڑی ہے اس کی کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. مزید اس کے ساتھ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے, جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی, اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کے روز قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری فضیلتوں کی اصل یہی ہے کہ اس مبارک مہینے کو, صرف اس مبارک مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دودھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور مزید پھر ہمیں شوق دلایا کہ جس نے اس مہینے کی تعظیم کی اس نے گویا میری تعظیم کی. بات ختم ہو جاتی. تو اس مبارک مہینے کی جتنی تعظیم کی جائے اتنی کم اور کم. یہ مبارک اور مقدس مہینہ رجب المرجب اور رمضان المبارک کے بیچ میں آتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بوائی کرنے کا مہینہ, بیج بونے کا, اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ آب پاشی کا, پانی پلانے کا, جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ فصل کاٹنے کا ہے. تو اس مبارک مہینے کی عظمت سبحان اللہ کہ رجب شریف میں عبادت کا کوئی بیج بو دے, اور شعبان المعظم میں اپنے آنکھوں کے پانی سے اس کو سیراب کرے, اور رمضان شریف میں مغفرت کی فصل حاصل کرے. ایک عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو اس پر ایک بہت ہی سفید اور چمکدار پتھر نظر آ رہا تھا جو بہت زیادہ مطلب کے نور مارتا, نور برتا رہا تھا. تو آپ بڑے متعجب ہوئے اور حیرت و استعجاب کے عالم میں اس کے گرد گھوم پھر کر دیکھنے لگے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ تم اس پتھر پر تعجب کرتے ہو, کیا ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات نہ دکھائیں؟ عرض کیا یا اللہ ضرور دکھا. چنانچہ حکم خداوندی سے وہ سفید اور نورانی پتھر جو تھا وہ شک ہو گیا, پھٹ گیا, اور اس میں ایک عجیب منظر نظر آنے لگا. انگور کی بڑی یعنی کہ بہترین ایک بیل لگی ہوئی ہے, اور کہاں کی ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ اس میں نظر آئے جن کے ہاتھ میں سبز عصا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام نے تعجب کے ساتھ اس سے کلام کیا, سنایا کہ اے بھائی آپ اس پتھر میں کب سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے عرض کیا کہ میں 400 سال سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق بھی اس پتھر میں انگوروں کی صورت میں مہیا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام اور حیرت زدہ ہوئے اور اپنے پروردگار کے دربار میں عرض کیا, یا اللہ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نیک بندہ ہوگا اتنا نیک شخص ہے کہ بالکل دنیا سے بے نیاز ہو کر اس پتھر کے اندر 400 سال اس نے عبادت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی امتی اگر شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کا شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھنا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی کہ کاش میں بھی نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتا. بہرحال کہ نبی جو ہے وہ بہرحال افضل ہوتا. نعوذ باللہ تو یہ گمان نہ کرے کہ سرکار کی امت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوئی. نبی امت سے افضل ہے نا, ہر صحابی سے بھی نبی افضل ہے. بہرحال کہ ان کی تمنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ ہم سرکار مدینہ رحمت المسکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں کاش پیدا ہوتے. ان کا اس طرح رشت کرنا یہ اس امت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے, اور اب یہ امت کتنی نگونی اور کتنی ناقدری ہے اس کو کوئی احساس نہیں. انبیاء علیہ السلام جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کریں یہ امت اب کس قدر مطلب ہے کہ غافل ہو چکی ہے اور اسے بالکل بھی قدر نہیں, اس بات کی قدر منزلت نہیں, کوئی احساس نہیں کہ ہم نے اتنا بڑا شرف بالکل مفت اور گھر بیٹھے حاصل کر لیا. نہ کوئی نعوذ باللہ ایمان کی حفاظت کی کسی کو فکر ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی خواہش, یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی سکھ, نہ اپنی مطلب آخرت کی کوئی فکر, نہ کوئی قبر کی فکر. بس اس امت کو اس دور میں نہ جانے کس کی نظر کھا گئی کہ جب سے اس امت کا کوئی بھی بچہ آنکھ کھولتا ہے جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے صرف اور صرف اسے دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح مطلب پڑھ لکھ کر ہوشیار ہو جائے, کوئی سند ہاتھ میں آ جائے, اچھی سی دکان کھل جائے, کوئی فیکٹری قائم ہو جائے یا اچھی سروس ہو جائے, اچھا کوئی جاب لگ جائے, بس صرف اور صرف مطلب یہی اس کو تما لگی رہی. کسی کو احساس نہیں کہ میں کیوں آیا, کاہے کو آیا, اس دنیا میں میری زندگی کا مقصد کیا. ایسے ایسے مواقع اللہ نے فراہم کیے پھر بھی اس سے کوئی مطلب پیدا نہیں. تو اے میرے پیارے پیارے بھائیوں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں شعبان المعظم سے مشرف فرمایا, اور یہ عظمت والا مہینہ, اس کی عظمت آپ نے سنی کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, اور اس کی تعظیم کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی. اب یہ کہ اسی ماہ مبارک کی تعظیم کرتے ہوئے سونا رو رو کر اللہ جل مجدوح کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جائے, اور اس مہینے کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف پیش رفت کی جائے. مثال کے طور پر اس مبارک مہینے کی تعظیم, لیکن اس مہینے کی تعظیم اس طرح تو آئی نہیں کہ آپ 24 گھنٹے کھڑے ہو جائیں, جیسے کوئی فرد آئے, کوئی اسلامی بھائی آتا ہے یا کوئی بزرگ آتا ہے, کوئی عالم دین آتا ہے تو عموماً ہم لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس مہینے کی تعظیم اس طرح تو ہوتی نہیں ہے, چلو بھائی ہم سارا مہینہ کھڑے کھڑے اس کی تعظیم کرتے رہے. صرف کھڑا ہونا تعظیم نہیں ہے, کسی کی رعایت کرنا, اس کا ادب کرنا, اس کے سامنے بولتے ہوئے احتیاط کرنا, یہ تعظیم ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ ویسے تو ننگے سر ہوتے ہیں لیکن جب بزرگوں کے سامنے آتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھ لیتے ہیں, رومال رکھ لیتے ہیں, ویسے سگریٹ پھونکتے ہیں لیکن کسی بزرگ کے آگے آتے ہیں سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا پھینک لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹاکنگ کرتے ہیں, ویسے زور زور سے چلاتے ہیں لیکن جب کسی بزرگ کے سامنے آتے ہیں ان کی آوازیں بھی نکلتی, آہستہ آہستہ وہ بات کرتے ہیں بڑے خوشی اور سلوک کے ساتھ. یہ ایک مطلب فطری طور پر آدمی جب کسی کی تعظیم کرتا ہے تو اس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, وہ اپنے اس میں نہیں ہوتا, اس کی آواز بلند ہوتی نہیں, یہ فطری بات ہوتی ہے, اس کی آواز آہستہ نکلتی ہے. تو اس طرح وہ اس کی تعظیم بجانا تھا. تو کیا شعبان المعظم میں بھی ایسا کیا گیا کہ ہم آواز ہی بلند نہ کریں؟ تو اس مہینے کی تعظیم میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جتنا ہو سکے گناہوں پر زیادہ کنٹرول کیا جائے, کہ جب ہم کسی بزرگ کے آگے زور سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, ننگے سر جانا پسند نہیں کرتے, سگریٹ پینا پسند نہیں کرتے, تو شعبان المعظم کے ہوتے ہوئے ہم جھوٹ بولنا کیسے مطلب گوارا کر لیں؟ شعبان المعظم کے ہوتے ہوئے ہمارے منہ سے گالی کیوں نکلے؟ کیا کسی بزرگ کے آگے ہماری گالی نکلتی ہے؟ آواز نہیں نکلتی, گالی تو بہت دور کی بات ہے. دنیا بھر میں جھوٹ بولتے ہیں لیکن جب بزرگوں کے سامنے آتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ نہیں نہیں حضرت ہم آپ کے سامنے جھوٹ تھوڑی بولیں. اور واقعی بازوں کا یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ان سے نہیں چھپانا چاہیے, یہ ایک مطلب ذہن میں ہوتا ہے. تو کیا شعبان المعظم جس کو سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے اور جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی, تو رسول پاک صاحب لولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا تعظیم کرتے ہوئے کیا جھوٹ گفتگو میں چل جائے گا, گالی گلوچ چل جائے گی, غیبت چل جائے گی, ماں باپ کو ستانا چل جائے گا, فلم دیکھنا چل جائے گا, گانا بجا سننا چل جائے گا, داڑھی منڈانا چل جائے گا, بدنگاہی چل جائے گی, یہ اب ہو. تو اس ماہ مبارک کی تعظیم کے لیے کم از کم اس ماہ مبارک میں فلم ڈراموں سے اپنے آپ کو روک لیجیے. اس ماہ مبارک کی تعظیم کی نیت سے داڑھی منڈانا چھوڑ دیجیے کہ چلو ایک مہینے تو ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے, کس مہینے کی ہم تعظیم کریں. اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بات نسبت چاہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار کی ہم تعظیم کے لیے یہ کام ہم چھوڑتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ بس شعبان ختم ہو گیا تو یہ سارے گناہ جائز ہو جائیں. میں صرف آپ کو تعظیم کے لیے مطلب نکات دے رہا ہوں. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ایک نوجوان ہمارے مطلب کے بہت اچھے سائے بھائی ہم ہیں, میں نے ربیع النور کے 12 دن کی تعظیم کے لیے مشورہ دیا تھا کہ کم از کم 12 دن تک آپ سیو نہ بناؤ. تو اس نے یہ نیت کے لیے 12 دن تک سیو نہیں بناتا. جب 12 دن تک سیو نہیں بنایا تو کچھ نہ کچھ بال آ گئے اس کے. اب اس کی داڑھی منڈانے کی ہمت ہی نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ داڑھی بڑی ہو گئی اور بہت ہی ماشاءاللہ نکھار آیا, بہت نکھار آیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ شعبان المعظم کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے, مدنی انقلاب برپا ہو جائے. اور اگر یہ انقلاب آپ کی زندگیوں میں برپا ہوا تو یہ بتائیے کہ میرے اکاؤنٹ میں کون سا مطلب ہے کہ مالی اضافہ ہو جائے گا, نیکیوں کا اضافہ ضرور ہوگا انشاءاللہ, مگر آپ کی بجلی بن جائے گی, آپ کی آخرت سنور جائے گی. اور ظاہر ہے کہ میں جو یہ مشورے دے رہا ہوں شیطان آپ کو بہکائے گا کہ جو اس طرح یہ ہم کو مہینے کے اس میں پھانس رہا ہے گھیر رہا ہے, تو آپ شیطان پر لاہور پڑیں گے اگر میں نے ایک مہینے کے لیے داڑھی رکھ لی, یا چلو بھائی میں نے مستقل داڑھی رکھ لی تو الیاس قادری کو کون سے لاکھوں روپے مل جائیں, یا کون سے ہزاروں بھائی کون سے سینکڑوں, یا کون سا ایک نیا پیسہ بھی مجھے آپ دے دیں گے, یا کوئی دے دے گا ٹھیک ہے بھائی اس نے داڑھی رکھ لی تو لو بھائی یہ چبل نہیں ہے سب. تو یہ شیطان مشورہ دے آپ اس کو لاہور پڑیں کہ اب چونکہ تو نے وسطہ ڈالا تو اس لیے پہلے میں ڈگمگا رہا تھا, اب تو یقیناً اس کی بات مانوں گا کہ اس کی بات ماننے میں میری آخرت کا فائدہ میرے سامنے. تو اس طرح مطلب آپ شعبان المعظم کی تعظیم پر کمر بستہ ہو جائیے, پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کو کیا کیا برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک حدیث شریف میں شعبان المعظم کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شعبان کے مہینے میں تین روزے رکھے, تین روزے رکھے اور افطار کے وقت مجھ پر تین مرتبہ درود بھیجنے. اس کو غور سے سنیے حدیث کو. جو شعبان کے مہینے میں تین روزے رکھ لے اور افطار کے وقت مجھ پر تین بار درود شریف پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی, اور وہ قیامت کے روز جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا. کتنا پیارا اور پاکیزہ مہینہ ہے, کتنا عظمت والا اور رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے. تو کم از کم تین روزے کی نیت تو میں سمجھتا ہوں ہر اسلام بھائی کو کر ہی لینی چاہیے, زیادہ مشکل نہیں ہے. اور ویسے موسم بھی مدنی ہے, میں اس ٹھنڈے موسم میں مدنی موسم کہتا ہوں, لیکن نہ گرمی ہے زیادہ, گرمی تو ہے نہیں, سردی بھی زیادہ نہیں, بالکل مدنی مدنی موسم ہے, میکا میکا اور پیارا پیارا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم. تو اس میں تو روزہ رکھنا میں سمجھتا ہوں زیادہ مشکل بھی نہیں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ روایتیں ملتی ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ شعبان کی تعظیم میں یہ بھی شامل کر لیجیے کہ روزے رکھ کر اس کی تعظیم کی, یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سنت ادا ہو جائے گی کہ آپ کثرت سے اس میں روزے رکھا کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ شعبان میں پانچ حروف ہیں, پانچ حروف, شین عین با الف نون, اور ان پانچوں حروف کے الگ الگ انہوں نے مانا لیے کہ شعبان کا جو شین ہے تو شین سے مراد شرافت, عین سے مراد علو مانے بلندی, با سے مراد بر مانی نیکی, بر بر مانے نیکی, اور الف سے الفت اور نون سے نور. تو گویا شعبان المعظم کی تشریف آوری تو کیا ہوتی ہے, شرافت, عظمت, نیکی, الفت اور نور کا ایک سما بندھ جاتا ہے. حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی. فرشتوں کی جو دو عیدیں ہیں وہ رات میں آتی ہیں. ان دو عیدوں میں ایک تو ہے لیلۃ القدر اور دوسری عید ہے شب برات. اس ماہ مبارک کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں فرشتوں کی عید ہوتی ہے, کیونکہ فرشتے تو سوتے ہی نہیں, تو اس لیے ان کی عید رات کو ہوتی ہے اور ہم لوگ عام طور پر سوتے ہیں رات کو, تو اس لیے بتا ہماری عید دن کو رکھی گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی شعبان کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھ لے, اور پہلی جمعرات آج گزر گئی, جو کوئی شعبان کی پہلی جمعرات روزہ رکھ لے اور آخری جمعرات کو بھی روزہ رکھ لے, آخری بھی باقی اگر زندہ رہے خیریت سے رہے تو انشاءاللہ, تو جو کوئی شعبان کی نوچندی جمعرات اور آخری جمعرات روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت معظمت میں عرض کیا گیا, کہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان کے روزے، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہوا کہ رمضان کے روزے، رمضان سے پہلے شعبان کے روزے تم رکھو، اور رمضان کے روزوں کے لیے شعبان کے روزوں کے ذریعے اپنے جسموں کو پاک کرو. ایک بار رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، اللہ ہو عالم ہو رسول ہو عالم. تو آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اس لیے کہ رمضان کے لیے اس میں یعنی شعبان میں خیر کثیر کے بہت سے شعبے نکلتے ہیں. خیر کثیر میں نے بہت زیادہ بنائی، انہیں بڑی بڑی بھلائیوں کے شعبہ جات جو ہیں وہ شعبان میں رمضان کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت پہ عرض کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے زیادہ افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے پاتا ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے دو داخل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں نے پسند کیا کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. بہرحال میرے پیارے پیارے سارے بھائیوں، یہ ماہ مبارک جو ہے یہ غفلت اور سستی میں گزارنے کا نہیں ہے. جن کے لیے ممکن ہو، جن کے لیے آسانی ہو، ان کو تو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں وہ ضرور مطلب لے کے روزے رکھے، اور پہلے سے اس عبادت میں زیادہ مطلب لے کے کوشش کرے تاکہ رمضان شریف میں اور بھی زیادہ چاک ہو، توبند ہو جائے. اور اس ماہ مبارک میں سب جانتے ہیں کہ شب برات کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور شب برات جو ہے، شب برات ہم اسے کہتے ہیں عام بول چال میں، اصل میں یہ ہے شب براءت، براءت. تو یہ ہے شب براءت، براءت معنی چھٹکارا، نجات، رہائی، آزادی. تو یہ مبارک رات جو ہے یہ بڑی اہم اور بڑی نازک رات ہے، اور یہ مطلب اس میں مطلب اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. غالب علی ویپاری لوگ اس کو کلوزنگ جس کو کہتے ہیں لوگ، کہ وہ ان کے مطلب رجسٹر وغیرہ جو ہیں ان دنوں میں تبدیل ہوتے ہیں، شاید جولائی یا جون میں. تو اسی طرح ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں شب براءت. نیز اس رات میں بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، مثلا آنے والے سال کون کون پیدا ہوگا وہ اس رات میں طے ہوتا ہے. اب آنے والے سال یعنی آنے والی شب برات کے درمیان مطلب کون کون مرے گا، یہ بھی مطلب میں نے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات ان کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی شادیوں میں مصروف ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبر خود کر تیار ہوتی ہوتی ہے. میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبر خود کر تیار ہو چکی ہوتی ہے مگر وہ اپنی عمارت کی تعمیر کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. اور بالکل یہ تو ارے سامنے ہی معاملہ پہ آتا. اب مثال کے طور پر آج کے اخبار میں یہ خبر میں نے پڑھی کہ لاہور کی خبر ہے کہ ایک نوجوان کی دو دن پہلے دو نوجوانوں کی دو بھائیوں کی دو بہنوں کے ساتھ شادیاں ہوں. اس طرح کے دو بہنیں یہ دو بھائی تو اس طرح مطلب ان کی شادیاں ہوں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, انگریزوں کی یا سکھوں کی بات نہیں کر رہا. تو شادیاں دو دن کے بعد, ابھی شادی کو دو ہی دن ہوئے, پرسوں تک کو شادی ہوئی تھی. وہ جو ان دونوں دولہوں میں سے ایک دولہا جو تھا وہ مطلب اپنے والد کی پسٹن سے وہ کھیل رہا تھا, یعنی کھیل یہ رہا تھا کہ وہ بس وہی حمادت کر رہا تھا جو عام طور پہ اکثریت کرتی ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ پسٹن پکڑ کر اپنی وہ ریئیکشن کر رہا تھا نخرے وغیرہ اور فلمی ڈائلاگ بول رہا تھا اخبار میں لکھا ہوا. تو اتنے میں بے خیالی میں وہ ہاتھ جو تھا وہ گھوڑے پر پڑ گیا, اور گھوڑا جو تھا اس کا دب گیا, اور گولی جو چلی تو اسی کے سر پر لگی. اس طرح پکڑی ہوگی اس نے اسلامیت سے اور فلمی ڈائلاگ بول رہا ہوگا یا خودکشی کی ایکشن کر رہا ہوگا. ایکشن لوگ کرتے نا, تو خودکشی کی ایکشن وہ کر رہا ہوگا تو اور فلمی ڈائلاگ بول رہا ہوگا. اخبار میں لکھا فلمی ڈائلاگ وہ بول رہا تھا. اس نے وہ پسٹل واقعی چل گئی اور سیدھی اس کی کھوپڑی میں لگی, وہیں مٹے ہماری. تو شب برات گزشتہ جو گئی یقیناً اس کا نام فہرست میں شامل ہوا تھا کہ بھائی یہ آنے والی شب برات سے پہلے یہ دھوم دھام سے بھلے شادی کرے گا اور مرے گا تو فلمی ڈائلاگ بولتا ہوا مرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے کیونکہ وہ مسلمانوں کا مطلب واقعہ ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, ہر شخص فلمی ڈائلاگ بولتا ہے, ہر شخص گالی بکتا ہے, ہر شخص بد نگاہی کرتا ہے, ہر شخص مطلب برائیاں کر رہا ہے. لیکن اسی کو ایسا تھوڑی کہ میرا کہیں اس حال میں خاتمہ بھی نہ ہو جائے کہ میں ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ رفتہ ناچ رہی ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کہیں یہی منظر دیکھتے دیکھتے میری موت واقع نہ ہو جائے. اے اللہ کے بندو, خدا کے واسطے ڈرو. اگر تصور اور توجہ اور تمنا رکھنی ہے تو یہ رکھو کہ نہیں, رکاتا کا ناچ نہیں دیکھنا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا ہے, اور ان کا جلوہ دیکھتے دیکھتے کاٹ میری روح قبض ہو. فلمی ڈائلاگ بولتے بولتے مرنا نہیں ہے بلکہ میں سو جاؤں, یعنی ابدی نیند سو جاؤں, ہمیشہ کی نیند, ابدی نیند بولتے یعنی موت کی نیند, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ تمنا, یہ آرزو, یہ خواہش ہونی چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, قرآن نے فرمایا, اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان. تو دیکھو کیسی کیسی موتیں واقع ہو رہی ہیں لیکن کسی کو احساس نہیں. یہ واقعہ ہو گیا ہو گیا, اس نے پسٹن پکڑی تھی, میں نے تھوڑی پسٹن پکڑ لی ہے, میں تو کھلونے کی پسٹن سے بھی دور بھاگتا ہوں. یہ مر گیا تھی, جب وہ مر گیا, وہ تو بڑی رف اسکوٹر چلاتا تھا اس لیے مر گیا, اپنے کو اسکوٹر چلا نہیں ملا. جب وہ تو برسوں سے بیمار تھا اس لیے مر گیا, میرے تو کوئی ناخن میں بھی مرض نہیں ہوئی. اگر آپ اس طرح سوچتے چلے جائیں گے آپ کی موت کا امکان کوئی نہیں, تو پھر میں آپ کو سرحد لیے چلتا ہوں. ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے, سرحد میں میٹھی نیند قوم سو رہی تھی, ہے نا, رات کے آخری حصے میں ساری قوم سوئی ہوئی, کوئی کوئی ہوگا جو تجدید کے لیے اٹھا ہوگا خوش نصیب، جب کوئی ہوگا علاقوں میں جو تلاوت کلام مجید کو مصروف ہوگا، مطلب تاریخ کون کوئی ہوگی، یا کہیں اگر شادی بھی ہوگی تو شادی میں تو آپ کو پتا ہے جو نہ ہونے کا ہوتا ہے وہ سب ہوتا ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے خواب میں اپنے اپنے سپنوں میں مست تھے، اور صرف ایک جھٹکا جو آیا نا زلزلے کا، خواب نے دیکھا کتنوں کو اس نے سنا دیا. تو آپ جتنے بھی امراض سے بچنے کی کوشش کریں، آپ اسکوٹر بھی نہ چلائیں، آپ کار میں بھی نہ بیٹھیں، آپ بس میں بھی نہ بیٹھیں، آپ گھر سے باہر بھی نہ نکلیں کہ بھائی موت آ جائے، آپ جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں زلزلے سے آپ کو کون بچائے گا. آپ بلیٹ پروف لباس پہن لیں گے، بلیٹ پروف کار آپ حاصل کر لیں گے. آج کے اخبار میں تھا کہ وہ بغداد شریف میں ایک مطلب بلیٹ پروف ہوٹل بھی ہے ہر رشید، اس کی تفصیلات آئی تھی کہ کم و بیش ایک وقت کا کھانا وہاں 1800 روپئے کا حاصل پڑتا ہے، باقی سر 1800 روپئے 74 ڈالر والے میں لکھا تھا ایک وقت کا، اتنی اب وہ مہنگی ہے. اور اس میں وہ سب سے زیادہ سیف اور محفوظ مانی جاتی ہے، اس لیے اس پر گولی وولی اثر نہیں کرتی. بس وہی پھر ذہن میں آتا ہے کہ گولی پروف بھی ہو جائے، بم پروف بھی ہو جائے، یا موت پروف بھی کوئی مطلب کمرہ، یا کوئی مطلب ایسی مطلب یعنی کہ حفاظت کی تدبیر ہے، کوئی ایسا مطلب یعنی خول ہے کہ جو موت پروف ہو آدمی. لیکن بغداد معلہ میں شیلٹر میں لوگ پناہ گزی تھے، شیلٹر میں جہاں بم بھی اثر نہیں کرتا، اس مطلب یعنی کہ مطلب نسخے کے تحت اس کا کنسٹرکشن ہوا تھا کہ اس پر بم بھی اثر نہ کرے، یہ اس مطلب یعنی کہ طرح اس کو بنایا گیا. لیکن اس پر بھی جب اتحادی درندوں نے بمباری کی تو کتنے لوگ بےچارے شہید ہوئے. تو موت آپ ہزار پردوں میں چھپ جائیں آپ نہیں بچ سکتے، کوئی دنیا کی طاقت نہ آپ کو بچا سکتی ہے نہ مجھے بچا سکتی ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر جاؤ کہ عین ممکن ہے کہ اس رات سے پہلے ہی ہو سکتا ہے گزشتہ شب برات ہماری موت لکھ دی گئی، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہم شب برات کو پا ہی لیں گے کہ چلو بھائی ہم احتیاط کریں گے، نہیں ہو سکتا ہمارا آج ہی وقت پورا ہو چکا ہو. روز لوگ تو روز مرتے ہیں. آج کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ چین میں گزشتہ سال حادثوں میں 50,000 آدمی مرے تھے، صرف 500. تو چین جو ہے وہ بہت بڑی آبادی والا، سب سے دنیا کا بڑا ملک یہی ہے جس میں آبادی سب سے زیادہ ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ 50,000 آدمی سال میں حادثوں میں مرے تھے. تو حادثے میں تو کوئی کوئی مرتا ہے، بیماریوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں، حادثے لوگ کتنے لوگ مرتے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ زندگی کا کسی کے بھروسہ آئے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی سوچئے، آپ بھی غور کریے، یہ شب برات آ رہی ہے، بلکہ شب برات تو آئے یا نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے لیے واقعی نہیں آتا. ہمیں اس وقت مطلب ہے کہ زندہ رکھا گیا، یہی وقت غنیمت ہے. تو اب یہ مہینہ برائے مہربانی آپ خوب مطلب ہے کہ غور فرمائیں، خوب اپنے اندر احساس پیدا کریں، اور اللہ کا خوف اپنے اندر اجاگر کریں، اور اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر. کیونکہ بعض اوقات تو مندی ہوتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اشیاء ہیں وہ سستی بیچی جاتی ہیں اور اتنا منافع نہیں ہوتا، اور بعض اوقات سیزن جب ہوتا ہے تو تیزی آتی ہے، تو جو چیزیں ہوتی ہیں بڑے بڑھیا داموں پر بکتی ہیں، ہے نا. تو اس وقت شعبان کا مہینہ ہے، تو اس وقت یہ سیزن، اس وقت جو نیکیاں ہیں اس کا بھاؤ بہت زیادہ ہے، ہے نا، محنت کم اور منافع بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ تھوڑی محنت کریں گے تو بہت زیادہ ہم کو منافع ہو جائے گا، تھوڑی سی تجارت کریں گے تو اس سے بہت زیادہ انکم ہم کو ہو جائے گی انشاءاللہ نیکیوں کی، ہے نا، تجارت بھی نیکیوں کی کریں گے تو بہت زیادہ انکم ہو جائے گی. تو اس لیے اس مہینے سے کما کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہماری موت آ گئی ہے. اور اگر چلیے اس شب برات میں جی بھی جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اب آنے والی شب برات کے لیے آئندہ سال کے اندر ہماری موت کا لکھ دیا جائے کہ اب یہ پلا دے مرے گا. عین ممکن ہے کہ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ بھائی یہ جب خوب ارمان اپنے سنبھالے گا، خوب ارمان پالے گا، اور جب اس کا شادی کا دن ہوگا، اور یہ دولہا بن کر یہ جب اپنی بارات میں خوشی خوشی جا رہا ہوگا کہ ان قریب ایجاب و قبول ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی میری، یہ دورہ بنا ہوگا اس وقت روح قبض ہو جائے گی، ہم ان کے لیے لکھ دیا جیسا کہ گلشن اقبال میں چند سال پہلے اسی طرح کا واقعہ ہوا، یہ بھی اخبار میں آیا تھا، ایک دولہا بالکل لے کے سہرا وغیرہ باندھ کر اب نکاح پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور اپنے گھر کی سیڑھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اتر رہا تھا، سہرا باندھ کر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرا، اس قدر اس کو چوٹ آئی کہ اس نے دم توڑ دیا. اب کتنی مطلب ہے کہ عجیب و غریب موت ہے، تو کیا معلوم ہم میں سے کسی قسمت میں بھی ایسا لکھ دیا جائے، کیا وہ سانگی کا حادثہ بھول گئے جو سکھر یا قریب ہوا تھا، ابھی میرا خیال ہے سوا سال سال ہوا تھا، ہوا ہوگا تو سوا سال کے قریب، سوا ڈیڑھ سال، اس میں جو ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اس میں دو براتیں تھیں، جو دو دولہا اور دو دلہنیں اس میں مارے گئے، براتیں جا رہی تھی پتہ نہیں شادی ہو چکی تھی یا شادی کے لیے جا رہے تھے، غالباً دو دولہے اس میں تھے اور دونوں مارے گئے شاید، یا ایک مارا گیا، ایک تو کنفرم یاد ہے مجھے، ایک دولہا تو مارا ہی گیا تھا، غالباً 80 کی وہ بارات تھی، وہ دولہا سمیت سب اس میں مارے گئے، ایک چھوٹی بچی سال بھر کی، ایک چھوٹا بچہ سال بھر کا، وہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے زندہ مر گیا تھا. تو اس طرح عین ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ کیا لکھ دیا، ہم کوئی بہت بڑی خوشی کا مطلب یہ کہ انتظار کر رہے ہو کہ اب بس صرف 15 دن رہ گئے ہماری عمارت کمپلیٹ ہو جائے گی، یا ہم نے جو مارکیٹ بنائی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اب اس کی ہم اوپننگ کرائیں گے اور اس میں ایک دکان تو یہ بھی ہوگی، پلا دکان تو ہم نے ویڈیو سینٹر کے لیے دے دی ہے، اس میں ویڈیو کیسٹیں بکوائیں گے اور وہ کاسمیٹک کی ہے سمجھے، اور اس طرح مطلب پھر ایک خفیہ بھی دکان رکھی تھی اس میں شراب وراب کا سلسلہ بھی چلے گا، وہ کرتے نا جو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سلسلہ کیا ہو، اور دکان کی جتنی افتتاحی تقریب ہو اور افتتاح کے تقریب میں سب جمع ہو اور کیمرے چل رہے ہیں اور اسی صورت میں موت واقع ہو جائے روکم ہو جائے، ایسا بھی غیر ممکن ہے. میرے مرشد اشارہ کر چکے ہیں، میرے مرشد غوث پاک اشارہ کر چکے ہیں کہ بندہ عمارت بنانے میں مصروف ہوتا ہے، اپنے پروجیکٹ سے اس کو فرصت نہیں، وہ عمارت بنا رہا تھا لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس کی قبر کا گڑا جو ہے اس کے لیے خدا وہ تیار رکھا ہے، لیکن قبرستان میں اب تو قبریں جو ہیں وہ بالکل خود ہی بھی تیار تو رکھتے ہیں، تو یہ قبریں ہم کسی کو دفنانے گئے تو کئی قبریں بعدوں کا دیکھی وہ خود ہی بھی تیار ہوتی ہو لائن پر، تو عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ اپنے لیے بھی مخصوص ہو، ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ہم نے تو بڑے لمبے منصوبے باندھ رکھے ہیں، بہت لمبی لمبی امید ہے، سب کچھ کر لینا ہے صرف موت کی تیاری ہی نہیں کرنا، 60 سال کی عمر ہو گئی تو بھی موت کی تیاری نہیں کرنی، 70 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی ہائے دنیا ہوئے دنیا بھاگ دوڑ کرتا ہے، آدمی سوچے کہ اب میں کتنا دوں گا، اب مثال کے طور پر میرے بولے گا کہ میری عمر 40 سال کو تجاوز کر گئی، اب میرے ذہن میں یہ بات بارہا آتی ہے کہ اب میں آگے جی کر کتنا جیوں گا، کیونکہ موت کے قاصد میرے پاس آ چکے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس موت کے قاصد آ چکے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا فرشتے آ کر بتا گئے کہ اب تمہاری موت آنے والی، نہیں حدیثوں کے ذریعے وہ قاصد آئے، کہ حدیثوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کالے بال کے بعد سفید بال آ جانے یہ موت کا قاصد ہے، یہ دیکھیے میرے ایک کا دوسرا سفید بال، بعضوں کو نزلے سے ہو جاتے ہیں، ہو جاتے سفید تو بندہ جن کو مناتا ہے کہ یہ تو نزلے سے ہوئے، یہ تو فکروں سے ہوئے، یہ نہیں کہ یہ موت کا قاتل ہے، یہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، سوائے ایک واقعہ میں نے ضرور پڑھا ہے، ایک بادشاہ نے اپنے لیے موت کی یاد کے لیے صندوق بنوا کر رکھا تھا اور وہ روز اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا، ایک بار اس نے آئینے میں جب دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال اس کو نظر آیا، تو اس نے صندوق اٹھوا دیا کہ اس کو اٹھا لو، اب میں اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لیا کروں گا، کہ موت کا قاصد آ چکا، لیکن آج کل دن یوں ہی بہلاتے ہیں سب کو دیکھا، مجھے کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا جو کہے کہ میری موت کا یہ قاصد ہے، مجھے نہیں کرنا، یہی دیکھا نزلے سے ہوں گے، وہ جو بخار آ گیا نا بخار کی وجہ سے میں سفید بال آ گیا، دھوپ کی وجہ سے سفید بال ہو گئے، فکریں بہت ہیں بچیوں کی بچوں کی اس کی فکریں بہت ہیں جس سے سفید بال ہو گئے، اپنی موت کی فکر نہیں، جوان جوان بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کی فکر ضرور ہے، اپنی موت کی فکر نہیں کہ ان کی شادی تو ہو جائے گی لوہے محفوظ پر لکھا ہے اس کے پیچھے جان دینی ہے اللہ کی یاد میں کس نے جان نہیں دینی, تو یوں سفید باندھ. تو میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ بدلا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ موت کا تاخیر آ گیا کہ نظرے سے میں نہیں محسوس کرتا کہ مجھے سفید بال آ گیا, یا فکروں سے سفید بال آ گئے اسے میں محسوس نہیں کرتا. اللہ کرے میں جن کی فکر میں بالکل ہی بھول کر مر جاؤں, میرے کو فکر کر ہاتھ اور کتاب کچھ کرتا ہوں. اچھا تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ موت کا تاخیر میرے پاس آ گیا, دوسرا موت کا تاخیر یہ ہے اعضاء میں تغیر پیدا ہو جانا, اعضاء میں تغیر جیسے ٹانگوں میں وہ زور اب نہیں رہا جو پہلے دندناتے تھے, بھاگتے تھے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے. میں دن میں پہلے تین تین چار چار بیان کرتا تھا ایک دن میں جب پنجاب کے دورے وغیرہ پر جاتا تھا, اب ایک بیان میں میری جان کھپ جاتی میرے اعضاء میں, اب وہ قوت نہیں پاتا. تو میرے اعضاء میں تغیر, میرے گھٹنوں میں تغیر, میری آنکھوں میں تغیر, میرے کانوں میں تغیر آ گیا. اب میں اتنی مطلب آسانی سن نہیں پاتا, لوگ سرگوشی بھی کرتے ہیں ان کو کبھی ادھر سے پکڑ کے بٹھاتا ہوں, ادھر بولو بولا ادھر سے بولو, کبھی بولتا ہوں زور سے بولو. تو اعضاء میں تغیر, آنکھوں میں تغیر, تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں میرے لیے موت کے خاصی آ چکے. اچھا اور اگر اب بھی میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں سنبھلا تو یقیناً یہ میری نادانی میری دیکھ لی. تیسرا خاصیت ہے موت کا وہ ہے کمر کا خم ہونا, کمر میں خم آنا, جھکاؤ پیدا ہونا. تو خیر فی الحال وہ تاثر میرے پاس نہیں آیا, میری کمر ابھی تک سیدھی ہے, یہ ابھی خم نہیں ہے. کمر سیدھی ہے اس کو میں الحمدللہ, یا خم آنے کو الحمدللہ یا الحمدللہ نہیں آیا. نہیں یار یہ کچھ مطلب اس لیے نہیں بولتا کہ کمر کا خم ہونا یا سفید بال آنا یا تغیر واقع ہونا یہ یقیناً تاثرین کو ہے موت کے, اور ایسے آثار پیدا نہ ہونا یہ موت سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نہ جانے کتنے بچے روزانہ مر جاتے, کتنے ہٹے کٹے نوجوان روزانہ موت کا شکار ہو جاتے. تو یہ تو ہے نہیں کہ صاحب یہ قاصد آئے تو ابھی میں منتظر ہوں کہ ابھی کمر میں میرے خم نہیں ہوا, کمر میں جھکاؤ پیدا نہیں ہوا, اس لیے میرا یہ ابھی قاصد باقی ہے. تو ذرا یہ قاصد آئے اور پھر موت کی تیاری کریں گے, نہیں اس سے پہلے موت آ جائے گی. جب اچھے اچھے پہلوانوں کو موت کا فرشتہ ایک ہی بار میں چار خانے چیز کر دیتا تو میں تو کیا پھونک بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے حالات میں موت کو مطلب لے کے پیش نظر رکھا جائے. سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی یاد کر لیجیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے 40 برس والوں تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت قریب آ پہنچا. تو میرے لیے یہ بھی ایک وارننگ کہ 40 سال کی عمر جب ہو گئی اب تو کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا, اب جانے کب کھیتی کاٹتی. مرن مرنے سے ڈر نہیں لگتا کہ موت آ جائے گی, یہ دنیا کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی, آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکے گی, بچوں سے بچھڑ جاؤں گا. یہ نہیں, صحیح بات ہے کہ ڈر اگر لگتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. بس یہ ایسا ڈر لگتا ہے کہ کیا کیا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں ایمان پر اگر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ قوم کی اتنی مطلب ہے کہ تعظیم اور عزت کرنا, لوگوں کا چومنا اور چاٹنا, اور لاکھوں آدمیوں کا مریض ہونا یا لاکھوں آدمیوں کا عقیدت مند ہونا, اور مطلب ہے کہ اس طرح ماننا خدا کی قسم کسی کام کا نہیں اگر موت ایمان پر نہیں آئے. کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار صرف خاتمے پر, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو خاتمہ اگر خیر ہوا دل ایمان ہوا یہ تو اعمال کام آئیں گے, اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ برا ہو گیا تو پھر کوئی مطلب نہیں کہ صورت نہیں بچنے, پھر کوئی صورت ہی نہیں کفر پر نعوذ باللہ اگر خاتمہ ہو گیا. اور بعضوں کا وہ بھی مطلب جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو مطلب ہے کہ بہت لوگوں کی اصلاح کر لیتا ہے تیرے ایک بیان کے ذریعے, پتہ نہیں کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں بعضوں کا, سمجھے. تو پھر وہی جواب بعض اوقات میرا ضمیر دیتا ہے شیطان کے لیے, وہ جواب ہوتا ہے اور اپنے کو اس سے بہت ڈر لگتا ہے. سمجھے کہ بہت سے ایسے علماء ہوں گے, میں تو خیر عالم نہیں میں مثال دے رہا ہوں جو روایت ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہوں گے, ان علماء کو قیامت کے روز سب سے زیادہ حسرت ہوگی کہ ان سے سن کر ان کی تبلیغ سے ان کی نصیحتوں سے لوگوں نے اچھے عمل کر کے جنت حاصل کر لی ہوگی لیکن وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے. دیکھیے ماں کو جنت کی چوکھٹ کہا گیا, بچہ بچہ جانتا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے یا دوزخ کا دروازہ ہے. تو جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. بہت ساری حدیثیں ماں باپ کی اہمیت پر, تو ماں باپ اس پر تو بڑے کھولتے ہیں کہ میری مطلب خدمت کرو گے جنت پاؤ گے, مجھے ناراض کرو گے دوزخ میں جاؤ گے, مجھے راضی کرو. ان کا ٹھیک ہے, چلو ان کا مطالبہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے پھر بھی اس میں بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں ایک باپ ہوں, بچوں کا باپ ضرور میرے بھی بچے عین ممکن ہے کہ میرے بچے میری خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں, اور نعوذ باللہ میں کہیں رہ نہ جاؤں, کہ بے شمار ماں باپ ایسے ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے ان کی خدمت کر کے بچے جنت میں چلے جائیں گے. بھائی جتنے بھی جہنمی ہوں گے سب کنوارے تو نہیں ہوں گے نا, بے اولاد تو نہیں ہوں گے نا, ارے بال بچے دار جہنم میں تو جائیں گے, اور ان کے بچے عین ممکن ان کی خدمت کر کے جنت میں چلے جائیں گے. تو اسی طرح میں جب بیان کرتا ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرے بیان سے لوگوں کی چیزیں اگر اصلاح ہو بھی جاتی ہے تو یہ میری بخشش کے لیے کوئی کنفرم نہیں, قطعی دلیل نہیں کہ ٹھیک ہے اب میری بخشش ہو ہی جائے گی, میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو ہی جائے گا کہ میرے ذریعے اتنے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. نہیں, عین ممکن ہے کہ میرے ذریعے تو لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں, اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے کہ لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کی تحریک کے ذریعے جنت میں چلے جائیں, لیکن بڑا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی بالکل موڈ آف ہو جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے تو جنت میں چلے جائیں اور میں ان کی شکل دیکھتا ہوں قیامت کے لیے اپنے گناہوں کے سبب, یا رب کسی وجہ سے ناراض ہو جائے, کیونکہ شیطان تکبر کے ذریعے آدمی کو اس طرح گھما دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں, چوٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ذریعے شیطان گھس جاتا ہے آدمی کے اندر اور اس کو بالکل اچھال کر اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی دل آزاری دوزخ میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے, ایک کی دل آزاری, کہ کسی کا لاکھوں کو چلو اگر تار بھی دیا, کسی ایک کا دل بڑی شدت سے جھکا دیا, پوری طرح کسی کو چھاڑ دیا بتا بجے, یہ عین ممکن ایسا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ دل میں رکھ کر بیٹھ جائے اور وہی مطلب ہے کہ کل جنت کے آرے کھڑے ہو جائے کہ میں وہاں پر نہ کروں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی سدائے بازگشت آپ کو بھی سنا رہا ہوں اپنے ضمیر کی, کہ اگر آپ مبلغ ہیں, آپ درس دیتے ہیں, آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں, آپ استاد ہیں, آپ باپ ہیں, تو آپ بھی کہیں غفلت مت کرنا کہ بس آپ کی بڑی مقبولیت ہے کہ آپ کی آواز میں بڑی تاثیر ہے, کہ آپ کی آواز سے لوگ رو پڑتے ہیں, آپ کی آواز سے لوگ تڑپ جاتے ہیں, آپ کی محفل میں آ کر لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں. بھائی قسم غفلت مت کرنا کہ اگر آپ نے غفلت کی آپ بھول گئے تو شیطان کامیاب ہو گئے, شیطان چاہتا بھی نہیں. یہ وہ ایک ایک بندے پر بڑی محنت سے شاپکا کرتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ جہنم میں میرے ساتھ ہے. تو بڑے بڑے بعض اوقات ولیوں کی ولایتیں جو شیطان ان پر بھی مطلب انہیں کنٹرول کر لیتا ہے اور ان کی ولایتیں مطلب انہیں سلب کرا دیتا ہے, اتنا مطلب زبردست ہے. تو میرا اور آپ کا تو خلاف ہی کیا ہے, اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے. اور میں تو گھوم پھر کر یہی کہتا ہوں کہ کسی طرح مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے, چاہے میرے ذریعے کسی کی اصلاح ہو یا نہ ہو, میرے ذریعے دین کا کام ہو یا نہ ہو, میں غلط کروں صحیح کروں کچھ بھی ہو, بس کسی صورت سے میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو راضی کرنے کی صورت یہی ہے کہ میں دین کی خدمت زیادہ زیادہ کروں, میں دین کی تبلیغ زیادہ زیادہ کروں, میں مسلمانوں کی خدمت زیادہ زیادہ کروں, ان کے دل زیادہ زیادہ خوش کرنے کی کوشش کروں, اور زیادہ زیادہ ادا کرے کہ میں عبادت کرنے میں بھی کامیاب ہوں, لیکن بظاہر کی ناکامیاں ہی ناکامیاں. تو بہرحال یہ کہ کسی صورت سے رب راضی ہو جائے تو اپنی زندگی کا مقصد وحید آپ بھی اسی کو بنا لیجئے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے اور اس کے محبوب ہم سے خوش ہو جائے. اگر یہاں ناراضگی ہے, رب ناراض ہے یا اس کا حبیب ناراض ہے, تو پھر کوئی صورت ایمان سے بات بننے کی نظر نہیں آتی, کوئی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, یہ نہیں کہ ہماری بہت ساری نمازیں دیکھ کر وہ ہم سے خوش ہو ہی جائے, کوئی ضروری نہیں. اگر وہ ناراض ہو گیا اور خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی ناراضگی ہو گئی کہ ایمان اگر سلب کر لیا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مقبوضہ شریف میں جو باتیں پڑھی ہیں میں نے بہت ڈر لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا اس کا ایمان موت کے وقت نکال لیا جاتا ہے. یہ میں نے اس عبارت کا آسان ترجمہ کیا حالا ان سے شرط فرمایا کہ جس کو اپنی زندگی میں جیتے جی ایمان کی بربادی کا دھڑکا نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا اس کا ایمان موت کے وقت اس کے اندر سے نکال دیا جاتا. ایمان سے بہت ہی ڈرانے والی بات ہے اور عجیب سی بات ہے کہ اس وقت واقعی حالات اس قدر نازکتا بے ہیں کہ 99.99% مسلمانوں کو ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نظر ہی نہیں آتا. یعنی اتنا دکھ کا ٹکرتا ہے جو یہ بھی ماحول کی برکت ہے جو کہتا ہے کہ دعا کرو میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. یہ آپ نے محسوس کیا کہ اپنے ماحول کی برکت ہے ورنہ عوام الناس تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. عموماً بھلے وہ نمازی ہیں حاجی ہیں زکاتیں دیتے ہیں روزے دیتے ہیں لیکن ایمان کی بالکل سوچ مجھے تو یہی چکر دینا عموماً جو عوام الناس اس میں اکثریت جو ہے وہ اگر دو تین باتیں کریں گے نا تو ان میں ایک بات یہ ضرور ہوگی کہ روزی میں برکت ہو جائے یہ دعا کریں تندرستی ہماری دور ہو جائے یہ دعا کریں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حسین اللہ کے بندوں کو آخر یہی کیوں پوچھنا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں کہ مطلب میرا ایمان سلامت لے جائے میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر گزر جاؤں. اور خدا کی قسم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک صرف اور صرف وہی شخص قابل رشک ہے. مجھے نہ کروڑ پتی پر رشک ہے نہ مالداروں پر رشک ہے نہ مجھے کسی عاشق رسول پر رشک ہے نہ مجھے کسی بہت بڑے پیر اور مشائخ پر رشک ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں تم مجھے صرف اور صرف اگر رشک ہے کسی پر تو اس شخص پر رشک ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا. یہ بہت بڑا علامہ یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں ان کے لاکھوں مرید ہیں لیکن کیا گارنٹی کہ ایمان لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں. تو صرف میرے نزدیک وہی قابل رش اور خدا کی قسم کائنات کا وہ مطلب بہت بڑا فرد ہے اور شہنشاہ ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے باہر لگ گئے اور قبر میں قبر میں اب ایمان اس کا سلامت اب کوئی نہیں چھین سکتا. یہ قبر جو ہے اس کے لیے اب ایمان پروف ہے اب اس کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا. اور جب تک بندہ زندہ ہے اچھا اچھا نبی علیہ السلام آ گئے کہ نبی تو صاحب ایمان ہوتا ہی ہوتا ہے صحابہ بھی آ گئے ہے نا اولیاء بھی آ گئے جو ایمان تو نبی تو ہے ہی مطلب صاحب ایمان ہے. میں سمجھانے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی تو جو صاحب ایمان ہے اس کو نبی سے بڑھا دیا معاذ اللہ کسی کو مطلب سزا ہے. تو صاحب ایمان میں سب آ گئے اور صاحب ایمانوں کے سردار کون ہے آپ جانتے میرے آقا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے آقا بھی آ گئے نا اس میں یہ بھی ہمارے لیے بالکل قابل رش حقیقت ساری کائنات کے لیے قابل رش ہے بلکہ قربان جائیے سیدنا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان پر فرماتے ہیں جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسین میری ادا اس کو پسند آئی ہے. جب خود خالی کے کائنات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پسند ہیں تو اگر الیاس قادری کہہ دے کہ مجھے آقا پر رش ہے کوئی بڑی بات ہوگی. تو ہمیں تو ہر نبی پر رشک ہے ہر صحابی پر رشک ہے ہر ولی پر رشک ہے. تمہارا صاحب وہ قابل رشک میرے نزدیک وہی ہے کہ جو ایمان لے کر اپنی قبروں میں چلا گیا ورنہ صاحب اقتدار میرے لیے قابل ذہن ہے. آپ کہو گے وزیر اعظم قابل رشک ہے میرے لیے وزیر اعظم بہت زیادہ بیچارہ مظلوم اور قابل ذہن ہے. لاکھوں آدمی غریب کو آج گالیاں دے رہے ہیں تو کوئی وزیر اعظم یا کوئی صدر میرے لیے قابل رشک نہیں سب اس کو گالیاں دیں. یہ کہ بات بہت دور نکل گئی شعبان المعظم کی تعظیم سے بات چلی تھی تمہارا یہ کہ کوشش کیجئے کہ اس مبارک مہینے کی خوب خوب تعظیم ہو.